Igazán különleges vendéggel kezdjük a mai estét. Marika néni, mit gondol a videójátékokról és a konzolokról? Hát a videójátékokat mennek lenn a gyerekek az utcán, és itt gördeszkáznak meg minden. Azok nem videójátékok, Marika néni. Hát de nem videójáték? Hát mi az a videójáték? Hát tetszik tudni, a PlayStation. A PlayStation az mi az, valami új sorozat a AXN-en? Nem, Xbox, tetszik tudni? De mikor a tévébe verik egymást az izmos izzadtak? Vagy miről van szó? Nem. Tudja, Nintendo, Super Mario. Super Mario? Hát ez nem egy olasz mafiózó. Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast márciusi kiadása. Liquid sajnos most nincs velünk, viszont egy olyan játékos jött most hozzánk, aki... Nem Marika néni, hanem valaki, aki körünkben volt régóta, csak eddig túl távol volt, úgyhogy Stinger, mondj valamit. Mondjak valamit? Oké, hát sziasztok, szevasztok, igen, eddig úgy voltam itt a Gamer csapatában, mint egy szellem, aki éppen hol előbújik a fa mögül, hol nem. De azt hiszem, hogy ez az első alkalom, és remélem, hogy még lesz sok másik ilyen is. És akik még itt vagyunk, Drag. És Marika néni helyett Mackó. És Olden. Szeretnétek ki, mivel játszottról beszélni, vagy ugorjunk egyből a felírt témákhoz? Ugorjunk egyből a témákhoz. Jó van, úgyis van belőlük több is. Köztük az első, ami talán a legfrissebb, ez pedig a Nintendo 3DS-nek a premierje, ami pár nappal ezelőtt volt, és... egy új konzolnak a megjelenéséről van szó. Ha kicsit sarkítunk, akkor az új konzol generáció kezdetéről, úgyhogy szerintem ez mindenképp egy olyan dolog. New Geffen is ott ünnepelték, hogy ez igazából már az új konzol generáció, na legyetek már ilyenek. Hát ha nem is új konzol, hát új konzol generáció, új handheld generáció, de szerintem ilyen 1.5, tehát konzol generáció 1.5, mert végülis a handheld az vált, úgyhogy... Na, meséld el inkább azt, hogy milyen volt neked így elsőre a 3D, mert ugye te voltál, azt hiszem, a szerkesztőségben rajtam kívül az első, aki úgy látta, hogy ténylegesen valami játékkal, ugye Drag már látta korábban, de még csak ilyen OS funkciókat, meg application-okat nézett, te viszont azt hiszem a Street Fighter-t kaptad először a kezedbe, szóval milyen volt az összhatás, mikor megláttad? Hát én féltem a 3D-től, mert szerintem az nem az igazi ezekhez a dolgokhoz, nem szeretem igazából az effektet, de kifejezetten jó. Tényleg olyan érzés, mintha egy vitrinen befelé nézni, és nem kifelé, tehát nem eltűnnek, vagyis nem előjönnek, nem domborul, hanem hát homorú, úgyhogy tetszett maga az effekt, de nagyon kíváncsi vagyok azokra a játékokra, amelyeket úgy láttunk demonstrálva, hogy még nem láttuk a 3D változatát, viszont még is rohadt jól néznek ki, mint például a Resident Evil-nek a 3D változatát. Ha azt 3D-ben jól megcsinálják, és valószínűleg jól meg fogják tudni csinálni, akkor bitang lesz. Ja, a Resident Evil Mercenaries-tél láttam egyébként, kint Bécsben voltunk a hivatalos ilyen környékbeli nyitópartin, ilyen kisebb nyitóparti volt, és ott a Mercenaries-nél azt lehet mondani, hogy 3D-ben sokkal jobban nézett ki, mint 2D-ben, és valahogy így a textúrák is, ahogy levetted a 3D-effektet, olyan, mintha fele olyan részletesek lettek volna, tehát nem látok pontosan bele, hogy ezt hogy fejlesztették ki, de 3D-ben még gyakorlatilag az ilyen különféle részletek és effektek is jobban festettek, és ugye felbontásnál tudni kell azt, hogy ahogy bejön a 3D-effekt, szinte észre se veszed a pixeleket, mert annyira el vagy azzal foglalva, tehát a szemed abszolút arra koncentrál, hogy mi milyen mélységben van, mi van fókuszban, mi nincs fókuszban, hogy gyakorlatilag nyilván szebb lenne, tehát ezt nem mondom, valószínű sokkal élethűbb lenne a grafika, hogyha duplányi pixel lenne, de így is, és nem ezzel foglalkozol, tehát az alsó képernyőni meg, ahogy írtuk, ugye, ott jelentősen gagyibb a felbontás, tehát az ténylegesen érzékeled. Még annyit tennék hozzá, hogyha nem is feltétlenül a 3D, de a maga a 3D-es kinézete szerintem a legpöppecebb. Nagyon sokan mondják, hogy majd megvárom ebből a light változatot, meg az XL-t. Ezek az emberek valószínűleg nem fogtak a kezükbe gépet, mert a legjobb változat a bármilyen Nintendo konzolból ez az a 3D-es. A legkompaktabb, meg a legkirályabb. nem tudom, én ezzel nem értek egyet, szerintem nem a fröccsöntött kvarcjáték kategória, meg valóban a jobb minőséget képviseli a Nintendo handheldeken belül, de én már kicsit többet várnék a Nintendo-tól ilyen téren. Én ezt most úgy értem, hogy előveszed a Nintendo DS-t, és mellé rakod a Lite-ot, akkor látod, hogy azért kellett ez a design módosítás. Ha viszont előveszed a 3DS-t, akkor látszik, hogy ez nem egy DS, hanem egy Lite modellnek a továbbfejlesztése. Lehet, hogy elmarad a kortól valamilyen szinten, valamilyen szempontból, de mégis inkább fejleszti az eddigit, és nem úgy, tehát nem ugrik vissza, én úgy gondoltam. Tehát, hogy lehet, hogy lehetne változtatni, de szerintem ez az összecsukhatós megoldás azért valahol limitálja a konzolnak a lehetőségeit, meg főleg a ravasz gombok. Tehát én nem tudom elképzelni azt a masinát, ami ennél sokkal vékonyabb lenne úgy, hogy nincs ravasz, vagy hogy van ravasz gomb. Nem feltétlenül a vékonyságra, vagy a méretre, vagy ezekre a dolgokra gondolok, hanem nem olyan kiforrott, nem olyan átgondolt. Ugyanakkor én emlékszem, hogy mikor először megvettem, hogy az első DS-em még az a nagy tégla DS volt, és nem sokkal utána vettem a PSP-met is, és az akkori lakótársamnak így leraktam az asztalra, és az első reakciója az volt, hogy a PSP azért a sráci, aki szereti a technikát, a DS meg azért a kis sráci, aki a homokozóból épp följött játszani, vagy a homokozóból kiment a padra játszani egy negyed órát. Tehát egy kicsit ez is megvan, hogy ez inkább ilyen gyerekesebb dizájn, ugye már maga a színválaszték is, de ez inkább, de ahogy Dreg is mondta, nem a legújabb Apple babérokra tör, hanem inkább próbál ez a gyerekes családbarát kütyű maradni, és szerintem annak meg tök jól néz ki. Tény, hogy nem követi a legújabb, legdurvább trendeket, meg az okostelefonok dizájnvonalát, de szerintem egy Nintendo konzolnál ez így van jól. És mennyire látjátok azt, hogy kézbe simuló ez a gép? Tehát mennyire tudod úgy megfogni, úgy megérinteni, úgy megtapintani, kézben tartani, hogy az kényelmes legyen a számodra. Nyilvánvalóan, hogyha megnézed a PSP-t például, ott az teljesen a kezedbe simul. Ez meg eleve egy ilyen szögletes kütyű, és arra emlékszem, hogy amikor én például az első DS-emet megvettem, engem kifejezetten zavart az, hogy ha mondjuk például anno azt mondom, a Metroid-dal játszottam nagyon sokat meg a Mario-val, hogy egy idő után elkezdett fájni tőle az ujjam például, akkor, amikor a ravasz gombokat nyomogattam. Én erre azt tudom mondani, hogy nekem a DS-sel akkor volt kényelmes maga a fogás, amikor olyan volt az irányítási modell, hogy az egyik kezedbe fogtad a stylust, a másik kezedbe pedig a gombokat és a DS-t. Ennél a gépnél féltem is, és a D-pad nekem egyáltalán nem tetszik. Mások írták, hogy a D-pad bejön, de most, hogy bekerült az analóg, olyan jó ráillik az ujjad az analógra, hogy ugyanúgy a kezedbe tudod fogni, mint a PSP-t. Ráhelyezett szépen az ujjadat az analógra, meg a négy gombra, és a ravasz is teljesen illeszkedik, szóval szerintem ez egy kategóriával jobb. A stylus ez valószínűleg ugyanolyan lesz, mivel nem ergonomikusan nem lett bemélyítve középen a gép. Szerintem az nagyon vad dizájn kéne, hogy lehessen ilyen ráfogok középen is van valami, de egyébként jó. Elgondolom őszintén, a Kid Icarust próbáltam szintén ezen az eventen, és ott az volt a furcsa, hogy ugye a célzás az abszolút a styluson alapul, és ugye ez lehet, hogy az is hozzájárult, hogy ugye a csajok övére rárakott ilyen külső markolat is kvázi rajta volt középen a 3DS-en, tehát tudod, amivel vagy megakadályozzák azt, hogy ugye ott valaki zsebrevágja és elvigye. Milyen csajok meg markolat? Mi? Na, szóval, tehát egy ilyen biztonsági kapocs volt gyakorlatilag a 3DS-en, hogy csajjal együtt vidd el, ha már el akarod vinni, igen. Egyik kezeddel fogod a gépet, másik kezeddel próbálsz a stylusszal böködni, és még a negyedik ujjaddal még lősz, meg a harmadik ujjaddal még az analóggal is irányítod a figurát, és az már kényelmetlen volt. Igen, meg a csajt simogatod. Ötödik mivel? Az ujjaddal. Nem. Rossz válasz. Drek, neked hogy tetszett a gép? Te is láttad. Hát igen, ugye én tényleges játékokat nem láttam még rajta sajnos, tehát az alap applikációkban tudtam csak nézegetni a dolgokat, de maga a 3D része nagyon tetszett az egésznek, és ez szerintem tényleg egy olyan dolog, ami beválthatja a hozzáfűzött ígéreteket. Én arra vagyok kíváncsi, hogy ennek a 3D-nek azért van egy olyan oldala is, hogy lehet egy olyan word of mouth effekt a gép körül, hogy az a réteg, amelyik nem... Milyen effekt? Word of mouth. Szájhagyomány útján terjedő baromság? Így van, erre utaltam. Fórum kommentelők között nem mindenki ismeri, volt egy vita arról, hogy most a 3D az most felfájást okoz-e vagy sem. Ez emberfüggő teljesen. Van, aki be tudja úgymond fogadni a 3D-t, és van, aki nem. Én arra vagyok kíváncsi, hogy az a réteg, amelyik nem, nem képes erre, az, az mekkora hatással lehet majd az, az összeladásokra, és hogy, hogy lehet-e ebből egy úgymond nagyobb dolog, ami esetleg negatív hatással lehet az egész gép teljesítményére. Én erre azt a kérdést tudom feltenni, ami eszembe jut, hogy ugyanez a réteg létezik a mozifilmeknél is, mert hogyha igen, akkor semmi hatása nem lesz. Na pont ezt akartam mondani, hogy a mozi azért nem jó párhuzammal. Bemész a moziba, akkor választhatsz, hogy te megnézed 3D-be a filmet, vagy megnézed a normál verziót. Nem sokáig lesz szerintem így ez igazából. Ha megnézitek, a mozifilmek döntő többsége most már a 3D terülteti. Valamilyen szinten az előbb-utóbb valami háttérbe fog kerülni az a fajta réteg, aki a hagyományos filmeket részesíti előnyben. Tehát előbb-utóbb biztos, hogy szembesül mindenki ezzel a halucinogén úgymond beszívott állapottal, amit okozhat ez a 3D. De igazából én meg arra térnék ki, hogy itt van egy csúszka, tehát itt is ugyanúgy megvan a lehetőség, hogy olyan játékot egyelőre nem mutattak meg, nem jelentettek be, ami arra épül, hogy, hogy nézd meg, hogy mi van a, mit tudom én, szekrény mögött, vagy tehát érted, mire gondolok? Értem, csak pont ez a gép koncepciója, ezért 3D-es, hogy ez egy 3D-re épülő gép, és ha te ezt a fő funkcióját nem tudod kihasználni a gépnek, akkor te úgymond egy olyan terméket vettél, ami számodra nem megfelelő. Ebből a szempontból totálisan egyetértek. A Nintendo Wii-nál, miket beszéltet, a Nintendo Wii-nél vannak játékosok, nálunk is vannak olyan fórumozók, akik oldalakat képesek összeírni kétdimenziós japán 20 000 példányszámba eladott játékokról, amik bizony igen hardcore címek. Tehát abban egészen biztos vagyok, hogy az, aki nem bírja a 3D-t, annak jelenleg semmi oka nincs arra, hogy 3D-est legyen, mert nincs meg az a meghatározó cím. Viszont az annak a rétegnek, aki nem bírja a 3D-t, nem tudom elképzelni, az el fog kelni 1-2 év, amíg 3D-sre vált, még akkor sem kikapcsolja a csúszkát. Csak nem tudom, hogy ez mekkora réteg, 10%? 20? Az embereknek? Hogy a francban lenne már? Tehát szerinted a hardware definiálja, vagy a szoftver kínálat definiálja azt, hogy mennyi fog elfogyni? Jó, a Wii példáját értem, de ugyanakkor most, ha valaki Super Street Fighter-ezni akar, és jó, lehet, hogy egy kicsi műfaj a többihez képest, de lesz rá Mario Galaxy csapat által készített új Mario, a Mario Galaxy-nek a stílusában, lesz rá ezer olyan cím, tehát ha valaki most a buszon az előző nagy tévés konzol generáció látványvilágával, vagy mondjuk azt, hogy egy Wii látványvilággal akar játszani, vagy egy kicsit több, mint Wii, akkor jó, ott lesz a Sony, de az még nincs itt. Viszont amit az előbb említettél, Mario példa, szerintem azért nem jó, mert a Mario csapat az örvendezett, hogy milyen királyság, és én is örülök nekik, hogy milyen királyság az, hogy a 3D effekttel végre ki tudják használni, meg ki tudják küszöbölni a legnagyobb dilemmát, ami eddig a Mario 3D játékokat hozta, hogy nem érezte a teret. Ha most már egy olyan Mario Galaxy játékot hoznak 3D-re, ami a teret tehát be tud lőni rendesen, hogy mekkorákat kövülni, akkor csodát fognak elhozni. Hát akkor mindenkinek tehát akkor gyakorlatilag mainstream-é tehetik a 3D platformjátékot, ami egyébként mai napig nem sikerült senkinek, még a Nintendónak se. Hiába fogyott el 3-4-5 millió példányban akár a Galaxy. Nem egy 10 millió vagy 15 millió, mint a 2D-s részeknél. Úgyhogy az a szoftver, az meghatározó lett, de az a 3D-sága miatt lesz meghatározó, ha meghatározó lesz. Nem azért, mert egy hordozható Galaxy. Oké, hogyha már itt tartunk, akkor az alkalmat megragadva kicsit tovább lendíteném a fonalat. Arra lennék kíváncsi, hogy Mackó, mondjuk tőled kérdezem például, te már személyesen ugye kipróbáltad ezt a masinát, hogy milyen hatás, ugye beszéltünk arról régebben, meg sok információ keringett róla, hogy eléggé jól lehet szabályozni a mélységhatást. Pontosan hogyan értik ezt? Mert ugye, ha mondjuk bemész egy IMAX moziba, én speciál mondjuk az Alice Csodaországban láttam 3D-ben, ott nekem az az érzésem volt folyamatosan, hogyha néztem a képernyőt, nem éreztem azt a valódi 3D-s hatást, csak úgy, mintha térben hátrébb vagy előrébb lettek volna bizonyos léerek rakva, és olyan, hogy ilyen papírmasé figurákat láttam volna néha-néha. És a DS esetében ezt mondjuk például a Kid Icarusnál, vagy a többi játéknál, ezt hogyan láttad te? Ez... akkor erről egy kicsit bővebben. Ez abszolút cím és épp látvány függő, tehát például egy Street Fighter 4 menü az úgy van megcsinálva, hogy a menüpontok, ikonok azok 2D-s papírmasék egy háttérbe, tehát egy messzebb lévő háttér előtt. A Pilot Wings meg ennek gyakorlatilag az, de egyébként a játék maga az meg úgy néz ki, hogy nem érzett papírmasénak a figurákat, tehát nem olyan, mintha egy sprite-ot generálna le real-time-ban egy ilyen 3D-s térben a játék, de mondjuk a Street Fighter-nél egy kicsit doboz effekt van. A Pilot Wings az meg abszolút úgy működik, és szerintem az, ami a legdurvábban kihasználja a 3D-t, tehát ha azt maximumra feltolodott a csúszkát, akkor még akár tényleg ilyen zavarodott állapotba is kerülhetsz elsőre, mert nem tudod, hogy mi van. Tehát azt meg úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag az van fókuszban, amire nézel. Tehát ha én most mögéd nézek, és az ablakot nézem, akkor te ilyen elmosódott, kicsit szétcsúszott képet mutatsz, hogyha rád nézek. Ja, az nem azért van ez a kóla meg a pizza kombónak a... Whatever. A Street Fighter 4-ben lehet ezt a leginkább érzékelni, mikor a nyerőképernyőn Ryu üt egyet, és akkor kimerevítik a képet. Tökéletesen érzed, hogy a figura térben van. Tehát, mintha egy modellre tekintené rá. És ugye a Pilot Wings-nél meg ahogy, mint a valóságban is, ahová fókuszálsz, az éles. Ezért fura, hogy például, hogyha egy ilyen berepülő pályára, vagy mondjuk egy leszálló pályára próbálsz fókuszálni, akkor gyakorlatilag a magát, a gépet nem is látod jól, mert ugye nem az van fókuszba, hogyha a gépre fókuszálsz vissza, mint ahogy a valóságban is ugye váltogatsz a távoli és közeli dolgok között, akkor viszont a kifutó pálya nem lesz valódi. Ezt szokni kell, de szerintem nem azért kell szokni, hogy a szemet fiziológiailag hozzászokjon, hanem azért, mert egy teljesen más élmény, meg egy teljesen más hatás, mint amit eddig a videójátékokban tapasztaltál. Ha már ennyit beszéltünk a technológiáról, maradjunk még egy kicsit ezen a területen. Már csak azért is, mert az Epic bemutatta az Unreal 3-nak az új generációs változatát. És bár az új konzol generációra még várunk, tehát az előző nyilván nem volt komoly kijelentés, de ez egy kis kóstolót adott abból, még akkor is, ha az ő kijelentésük alapján ez nem majd az új generációs gépek fogják használni, hanem még a mostaniak. Ennek mennyi az alapja, mennyi a valóság alapja szerintetek? Szerintem most jutottunk el a generációnak azon szakaszába, amikor az új lehetőségeket, meg az új technológiai vívmányokat csak mindenféle kompromisszumokkal fogunk tudni látni. PS3-on felbontás nem 720p, hanem picit alacsonyabb. 360-on is voltak már ilyen játékok, az Ellenvék, Hello Reach, olyan fényeffekteket. Reach, Halo! Én nem tudom, miért hellózom a Halo-t, de ezt imádom egyébként, úgyhogy... Halló is, Hello is. Szóval az a lényeg, hogy a Unreal-nál egészen biztos vagyok benne, Unreal-nél biztos vagyok benne, hogy ezeket az új megoldásokat, ezeket be fogják mutatni egy-egy játékban, csak az, hogy lássuk, és lehet, hogy cserébe nem akkora a felbontása, vagy lehet, hogy cserébe nem lesz anti-aliasing rajta, vagy ilyenek. Szóval szerintem biztos, hogy fogunk találkozni velük részben. Öcsém hozott nekem külföldről egy valamilyen PC format, vagy hasonló magazint, és az első Unreal 3 motoros szkenek voltak benne, és egy ilyen kút volt gyakorlatilag egy Locust figurával prezentálva screenshotokon, és egyszerűen beszartam, hogy ilyen részletes grafikát hogy lehet csinálni, és vártam már, hogy mikor lesz az a pillanat, amikor ugyanígy megmutatnak a következő generációból egy falatkát, és ez lehet, hogy még nem a következő generáció, én ezt még körülbelül úgy fogom föl, vagy úgy, olyan érzésem volt, amikor a Doom 3-nál, szintén a Doom 3 ugye kijött Xbox 1-re, de mikor az ott 2002-3 környékén, mikor megmutatták az első screenshotokat belőle, meg ott azt a budis jelenetet, hogy az a szörnyeteg ott szétszedi a imbolygó lámpafénybe azt a hullát, hát azért az is olyan volt, hogy eltátottuk a szánkat, és ugye az is annak a generációnak úgy kvázi a végén jött, és kis kompromisszumokkal, de azért kijött Xboxra. Van azonban a tényleges mostani generációban is egy olyan dolog, amin csak tátjuk a szánkat, és már-már nem tudjuk hova tenni. Ez pedig nem más, mint az L.A. Noire és a benne levő arcmimika, ami egészen elképesztő, és most Mackó épp élőben, real-time prezentálja nekünk. Ha láttátok már a trélereket, nézzétek meg, olyan, mintha valami filmet néznétek, tehát a valós színészeknek az arca van, beszkennelve gyakorlatilag, és nem, most a szkennelésen is röhögnek, nem értem. Hát ez kész. Igazából csak szét vagyunk esve. De egyébként nem tudom, amikor ezt így beszéljük, nekem jut eszembe így a 1996-97, amikor olyan videójátékok jelentek meg, amikor már ilyen FMV, és tehát ott volt ez a valóság felé elmenetelem. Csak nekem jut eszembe erről? Jó, van, mackozni, csak nekem. Nem értjük, hogy miről beszélsz, de ez elő szokott fordulni. Interaktív movik, amikor le volt gyakorlatilag motion capture-elve a színész, és akkor az mászott a képen. Most ráraktunk egy cégész skint, de igazából megint ez történik. De egyébként, hogyha megnézitek ezt az új L.A. Noire-t, ha rázumoltok a csávó nyelvére, akkor lehet látni, hogy dorozmás. Tehát azért ezt majd nézzétek meg. Milyen? és egyáltalán miért zumoljuk mire a nyelvére? Kit érdekel a csávó nyelve? Mit én szoktatok rázumulni a hotyákok nyelvére, amikor megnézitek a trailer? Hát Stinger... Felőlem aztán a bőrére is rázumulhat, én csak egy példát ragadtam ki. Értem, egyértelmű. A nyelv maradt meg. Gondolom. Na jó van, nagyon jó lesz ez is. Igen, tehát ez már tényleg egy olyan dolog, ami a az összhatásában már az Uncanny Valley innenső oldalán van, szerintem. Drag, magyarázd már meg, hogy mi a ló túrót jelent az, hogy Uncanny Valley, én értem. Vagy volley? Nem, a volley az a labda. Egyébként az angol szakos hallgatóinktól én kérek elnézést, néha milyen kiejtéssel mondjuk a szavakat, de hát ez csak így megy a Gamer 365-ön. És a Dictionary 365 következik, egyébként azt jelenti a kifejezés, hogy minél élethűbbet próbálsz elérni egy adott technológiával, annál nyilvánvalóbb az, hogy mennyire kicsivel elbuksz gyakorlatilag. Tehát az apró hibák is felnagyobbodnak, amikor ilyen nagyon-nagyon valósághű élményt akarsz csinálni. Igen, tehát az a minél élethűbb résznél van egy ilyen átmenet, amikor az életű hit hirtelen átcsap, hát hogy is mondjam, ilyen félelmetes, vagy hogy lehetne legjobban megfogalmazni, tehát hát Heavy Rain, nem tudom, talán vannak ilyen momentumai, de ez inkább a robotikában szokták használni, nem is elsősorban a videójátékoknál, de erre is elég jól rá lehet húzni. Tehát az Eleanor az tényleg egy olyan játéknak tűnik, ami már így kifele mászik ebből a bizonyos völgyből. Ellenben ott is mindenkinek ilyen Viagra nyaka van, ez Stingernek ez a kedvence ebben a generációban? Valószínűleg igen. Tehát ez éppen egy teszt kapcsán fogalmazódott meg bennem, és a fiúkkal, amikor idefelé tartottunk, akkor épp arról beszéltünk, hogy jelenlegi generációban a legtöbb karakter gyakorlatilag olyan, mintha Viagrát nyelt volna, és a torkán megakadt volna. Tehát mozognak a figurák, remekül van mimikában most már az arca, a nyelve, a szeme, a szája, a haja, mindene, de gyakorlatilag olyan, mint hogyha elhajlik, akkor a törzsén felül a nyaka az, mint egy darab farönk, vagy fatörzs, egyszerűen nem mozog. Előző nap gyúrtak, hát most Istenem, izomláz. De nyakra gyúrtak? Hát persze, persze. Az Epic biztos ezért csinálja a Gears of War-ba a karaktereket olyanra, hogy nincs nyakuk, nem? Nincs nyakuk, hát csak nyaka van Markusnak, basszus, ilyen fatönk nyakú emberek, basszus. Az a csúkjás izma. Na szerintem ugorjunk. Ehhez kapcsolódóan még egy apróság. Valószínűleg ezt a fatörnyakat, vagy ezt a Viagra nyakat, ahogy már Mackó mesélte, ezt lehet, hogy a generáció végéig még így ki fogjuk húzni. El tudom képzelni azt, hogy a következő generációban találnak csak erre megoldást, vagy akkorra fognak csak odafigyelni erre a feature-re, hogy ez tényleg komolyabban is lehetne venni ezt a dolgot, mert ezzel pontosan a részletességet ellensúlyozza. Tehát amennyire kidolgozzák az egyes karakterek vagy a mozgásfázisok egyes részeit, ezzel pont annyira taszítják ezt egy ilyen mély gödörbe, amivel totálisan valósátlan lesz az egész. Igazából van egy nagy összeesküvés elmélet. Igazából én úgy gondolom, hogy én nekem ez nem tűnik föl. Tehát, hogy ez miért nem tűnik föl nekem, azt nem tudom. Tehát én elhiszem, hogy ez valódi. Enslavednél is mondták, hogy a Gokunak nagy nyaka van. Ó, Mackó kedvér, enslaved. Enslaved. Jó, most kihagyom az ebetűt, jól van. Szóval az enslavednél is mondták, hogy a Gokunak a nyaka az túl vastag, meg a Gearsben a Markusnak a nyaka túl vastag. Markus. Szóval nem tudom, igazából nekem ez nem tűnik föl, mert annyira szép maga a játék, annyira jók a hátterek, hogy nem figyelem a nyakát. Annyit kerülgettük már a következő generációt, hogy most már beszéljünk tényleg is róla. Nem mint a bármi konkrétumot tudnánk, de felmerült, hogy 2015-ben jöhet az új Xbox. Tehát az az egésznek az alapja egyébként, ha valaki esetleg nem olvasott róla. Először az volt, hogy álláshirdetések alapján arra lehetett következtetni, hogy a Microsoft mostanában kezdi el az új generációs hardvernek a kifejlesztését, és nem sokkal később egy belsős embernek az talán az önéletrajzában így légis le volt írva, hogy 2015-ben fog jönni az új Xbox. Mennyi a valóság alapja szerintetek? Szerintem abszolút van valóság alapja. Majd 2013-ban kidobnak egy félkész hardvert, és 2 év múlva akkor majd tényleg megjelenik az Xbox 720. Szerintem azért jó a 2015, mint dátum, mert ugye én nem vagyok nagyon a PC és high-end piacnak a nagy szakértője, sőt igazából közepes szakértője vagyok, de azt tudom, hogy idén és talán jövő év elején hatalmas technikai előrelépés történt. Mackó hatalmas dolgokat mutogat közben ugyanígy, és szóval az a lényeg, hogy növekedett a kártyának a képessége, és ez azt jelenti, hogyha ezek a cégek berendelik, mondjuk a Sony vagy a Microsoft mondjuk berendel 10-20 millió videókártyát ezekből az újabb modellekből, akkor valószínűleg nekik tényleg kell 1-2 év ahhoz, hogy tényleg olcsón tudják előállítani ezeket a új kártyákat. És emlékszem, hogy tavaly vagy tavaly ott még arról beszéltünk, hogy hát lehet, hogy a következő generáció egy PlayStation 3.5, meg egy Xbox 360x1.5 lesz. 540 lesz. Ugye 540? 540. Szóval egy Xbox 540 lesz, amiben csak egy kicsi örösebb a cucc, de ezek a mostani kártyák, ezek szerintem előrevetítik azt, hogy pont azért 2015, hogy lemegy az ára ezeknek az új alkatrészeknek, és tényleg egy új generációs ugrás, ahol az 1080p nem álom, vagyis nem csak úgy állom, hogy kompromisszumokkal, ahol az előző gépeket emulálod, teljesen királyú, szóval szerintem teljesen reális. Teljesen reális, és ha belegondolunk, még idén lefut a 360, jövőre is még futogat, és akkor jövő TGS-en, vagy jövő Gamescom-on bejelentik, hogy valamikor készül, és akkor mondjuk 2014 végén megjelenik, 2015 elején, az teljesen korrekt. Megszellőztetik majd azokat az infokat, hogy igen, készítjük, kiküldtük a devkiteket, vagy az SDK-kat a fejlesztő csapatoknak, már valamit mahinálnak rajta, és ennyi. Igazából szerintem abban nem teljesen értek egyet veled, Oldi, hogy szóval itt nem arra mennek, hogy a mostani hardvereket gyúrják két év múlva, vagy megvárják, míg olcsók lesznek, mert ugye ezeket általában párhuzamosan fejlesztik, tehát nem tehetik meg azt, hogy kivárják azt, míg olcsó lesz, hanem már eleve úgy tervezik meg, illetve ami mondjuk a PC piacon két év múlva high-end lesz, vagy három év múlva high-end lesz, és azt akarják belerakni az Xboxba, ezt eredetileg is úgy tervezik, hogy jó, akkor ezt az ágat, ezt úgy formáljuk, hogy ez az Xboxokba menjen olcsóbban, olcsóbb gyártás technológiával akár, hogy szerintem ez egyik dolog. A másik dolog meg az, hogy teljesen reális szerintem az, hogy ilyen brutális fejlesztési időt, tehát mostan 2011-2015 között azért el fog telni jó pár hónap. Ma volt egy ilyen hír, hogy a 3D-es black screen, és hogy miért ilyen megbízhatóak, mikor a Super Nintendo 20 éve is működik. Hát gyakorlatilag azért, mert a Super Nintendo esetében egy totál egyszerű elektronika volt, mai és akkori szemmel nézve is, gyakorlatilag egy cipős doboz méretben volt bele passzír, vagy belehaigálva gyakorlatilag szellősen pár alkatrész, és ott tényleg a csatlakozók mennek tönkre először, mert a mechanikai ráhatás miatt ez megy tönkre először. Viszont a mai esetben megnézitek, hogy egy szétszedett konzolban milyen alkatrészek vannak, akkor csak ezeknek az alkatrészeknek a mechanikai, különböző hőmérsékleti megbízhatóságuk, illetve maga a gyártás technológia is olyan szinten komplex már, hogy ember legyen a talpán az, aki ezt ilyen minőségben olcsón előállítja. Ugye elő lehet ezt állítani nagyon jó minőségben, azt hívják úgy, hogy katonai és orvos tudományi eszközök, és hát ugye próbálnak azon is spórolni, hogy ugye nem a leg-high-endebb gyártás technológiával állítják ezt össze, hanem amiből még ugye ők is anyagilag is jól kijönnek, de azért ugye a hardveres tudás is közelítse a high-endet, és hát ami most van az Xboxokban és PlayStationokban, ugye szerintem még az mindig nem egy elavult technológia, ami abba található, tehát azt kibontjátok, akkor még annak az alkatrészeinek, annak a specifikációnak bizonyos elemeivel a mai napig még foglalkoznak esetleg kutatók és fejlesztők, hogy ebből még jobbat, vagy még precízebben ki, vagy esetleg lekicsinyítsék, hogy esetleg egy újabb modellben, kisebben ki tudjanak jönni. És azért tart ilyen sokáig egy új konzol kifejlesztése, hogy ne két hónap után szarjon be, hanem négy hónap után szarjon be a konzol. És mint látható, ugye a 360-nál is kellett még a fejlesztés, volt mondjuk nem tudom hány év, ott is évekről beszélünk, és még kellett néhány év, amíg a mostani modellek most már szinte hibátlanul működnek. Tehát ennyi. Tehát igazából belegondoltatok abba, hogy amikor ugye az Xbox 360 kijött, akkor a félkész hardware gyakorlatilag egy kényszerválasztása volt a Microsoftnak. Nyilván, hogyha a piaci versenyben, illetve a konzol versenyben élen akar járni, akkor neki ezt egy kényszerűen meg kellett lépni, hogy a Sony előtt jöjjön ki. Most nagy valószínűséggel ez ugyanilyen forgatókönyv szerint nem fog megismétlődni, de azt elképzelhetőnek tartom, hogy a konzol fejlesztési ciklusában, amit a Mackó is mesélt, hogy a CPU-t és a GPU-t ugye párhuzamosan fejlesztik, egészen az utolsó pillanatig változhat a specifikáció, és nagy valószínűséggel csak egy körülbelüli határértéket fognak belőni teljesítmény szempontjából, majd a sorozatgyártás előtt fél évvel pedig kiválasztják azt a csipet, ami ezt a szintet hozza, de ugyanakkor mondjuk valamilyen szintű tartalékot is képez a konzolban. És a technológián, meg a hardveren túl gazdaságilag is egészen könnyen meg lehet magyarázni, hogy hogy miért éri meg, vagy hogy miért realitás az, hogy 2015-ben jöhet az új gép. Elég csak arra gondolni, hogy hányszor jelentették már ki a konzolgyártók, hogy ők 10 évben gondolkodnak, főleg a Sony, de később már a Microsoft is egyre többet hangoztatta, hogy ők 10 évig piacon szeretnék tartani a konzoljukat, ami persze önmagában még nem jelentené azt, hogy az új gép ne jöhetne korábban, mert a PS2 esetében is láthatjuk, hogy már 4 évvel a PS3 megjelenése után is még ugyanúgy piacon van, és tényező a piacon. De most a jelenlegi gépeknél azt is számításba kell venni, hogy új platformok jöttek létre a platformokon belül. Itt elsősorban a Kinectre gondolok, ami elképesztően sikeres, az első 2 hónapot tekintve minden idők legsikeresebb szórakoztató iparban megjelentetett hardvere. De a Move is egészen kellemesen fogy a Sony számára annyira jól, hogy bizonyára ők se fogják elvetni egy hamar az ötletet, és ez egy olyan irányba tolja ki a felhasználó bázisát a két konzolnak, amire pont szüksége van a két gyártónak. A PS2-ből se azért adott el a Sony 150 milliót, mert hogy 150 millió hardcore gamer megvette a gépet. Pár 10 millió után ez a réteg elfogy, és ott már a casualnek, vagy az eseti játékosoknak, vagy akik ritkán játszanak, ezeknek kell eladni a gépet, és ezeknek a rétegeknek a Move-val, meg a Kinect-tel lehet eladni a gépet. Ez úgy tűnik bejött nekik, és ez egy olyan dolog, amire nyugodt szívvel építhetnek még évekig, és hülyék is lennének, bocsánat, nem építeni rá. A legfontosabbakról szerintem még nem is beszéltünk. Tehát mind a két konzol erős még most is, ez az egyik. És ami még ehhez tartozik, az, amit elfelejtettem. De majd én mondom, mert biztos arra gondoltam, hogy a kiadók se szeretnék azt, hogy új gépek legyenek, mert annyiszor nyilatkozzák, a THQ a legnagyobb hangadó ebben a témában, ők folyamatosan hangoztatják, hogy ők nagyon nem akarják, hogy legyenek új gépek, ők tökéletesen meg vannak elégedve a mostaniakkal, az ő stúdiók nem akarnak nagyobb fejlesztési költségbe verjék magukat, és ezzel nyilvánvalóan a többi kiadó, a többi fejlesztő is maximálisan egyetért, nekik csak rosszat jelentene, ha új gépekre kellene játékokat csinálniuk, és nem csak a költségek miatt. Igen, a jelenlegi konzolgenerációban én úgy érzem, hogy a külsős fejlesztők lennél a problémája az, hogy hogyan zsonglőrködjenek a címeikkel úgy, hogy ne a Call of Duty mellé kerüljenek be, vagy ne a Halo meg a aktuális címek, mert én most is megnézzük, most úgy alakult ki megint a tavaszi szezon, hogy május elől menekítettek játékokat el, akkor február elől menekítettek április-májusra, meg májusból menekítettek későbbre, tehát igazából szerintem egyik kiadónak sincs kedve ahhoz, hogy mondjuk van egy 1-2 milliós franchise, aminek most jöhet a következő rész, és lehet, hogy a generációváltás után ez egy középszerűségbe zuhanó játék lesz, csak azért, mert egy másik kiadó hamarabb kihozott egy címet, ami katonás, lövős, és szerintem senki nem kívánja hát a közepére sem, hogy most megint egy új generáció legyen, ahol a felhasználóbázis 3 millió, lehet shootert eladni, meg lehet shootert eladni. Illetve, amit még Drag mondod, nagyon ügyesen jöttél rá arra, hogy én a kiadókra gondoltam. A digitális disztribúció. A digitális disztribúció az, ami eszembe volt, ami egy növekedő szektor, évről évre nagyobb. Xbox Live-ból olyan pénzek fognak be a Microsoftnak. Miért akarná azt a Microsoft, hogy az aktív játékosai átmérnek egy másik gépre? Ha csak nem lehet átvinni valamilyen megoldásra, de akkor meg azért nem éri meg nekik R&D-vel belecsapni 400 milliót most jelenleg egy új konzolba, csak azért, hogy átmenjen a hardcore. A hardcore itt van, 3 havonta megveszi az aktuális FPS-t, nagyon jó nekik, meg a Microsoftnak is. Meg a játékosoknak is. Mindenkinek jó, úgyhogy nekünk jobb, a legjobb az igazán, úgyhogy kész. Erről a Tilitoriról jutott eszembe, hogy ugye meséltél arról, hogy ugye a címeket tologatják egyik időpontról a másikra. Most előfordul az a tendencia, hogy ezek a játékok gyakorlatilag összetorlódnak nagyon sok esetben, és nyilvánvalóan ugye az egyes kiadóknak nem csak ezzel kell szembenézniük, hogy oké, nem akarunk másik hardvert, nem akarunk plusz pénzt investálni az újabb engine-ek fejlesztésébe, viszont azzal is számolniuk kell, hogy gyakorlatilag nem csak ők, hanem sok más fejlesztő is ugyanezen az útvonalon jár. Valamilyen szinten a piacot egymás elől happolják el, és előbb-utóbb ugye itt nyilván amelyik erősebb, az baszik, így van. Gyakorlatilag Olden kimondta a lényeget. Így van, Olden kimondta a lényeget. Ez az egyik rész. A másik rész meg az, hogy előbb-utóbb szembe kell nézniük azzal, hogy ez a technológiai szint, mondjuk egy PC-s gamingiparhoz, amit már nagyon sokszor emlegettük, azt, hogy a PC-s játékipar halott, haldoklik, stb. De egy idő után mindig kénytelenek lesznek valamilyen szinten utánuk menni egy bizonyos idő után, főleg a, most, hogyha Xbox ról beszélünk, ugye 2015-et céloztunk meg, 2013-2014 környékén már olyan látványos lesz a különbség, hogy mindenképpen energiát kell nekik arra fordítani, hogy elkezdjenek komolyabban az új platform felé orientálódni, és az új engine-ekkel dolgozni, stb. Szóval itt következő konzol generációról beszélünk, és van egy cég, aki szinte, hát van, akik nem szeretik a játékkonzolok közé sorolni, de mégis valahol azért a féligasság ott van, hogy ugye az Apple is folyamatosan nyomul a termékeivel, és épp most jelent meg az iPad 2, iPad 2, szóval mi a véleményetek erről az új berendezésről? Sajnos egyébként senki nincs itt most a körünkben azok közül, akik a Gamer 365 szerkesztői közül istenként tisztelik az Apple termékeket, de Drek, te mit gondolsz erről a nagy tábla kütyűről? Magáról a kütyűről pont az általad említettokból nagyon nem szeretnék beszélni. Egyébként számomra szimpatikus az egész, tehát nekem tetszik maga az iPad. Az Apple platformok, itt most nem konkrétan egy hardware-ről beszélünk, ugye, hanem az iOS-ről, mert az iPad, az iPhone, az iPod Touch, ezek mind gaming platformokká váltak, és ez egy olyan tény, amit most már nagyon nem lehet vitatni, mert komoly részesedést szereztek a piacon, és mi magunk is láthatjuk, hogy olyan játékok is megjelennek ezekre, amik a többi gépre, tehát a multiplatform címek közül már rengeteg olyan valami az Apple platformra is megjelenik, és nem csak dedikált játékokat találunk. Olden ordítva hány egyébként az Apple termékektől? Én... Nem a termékektől egyébként nem, egyszerűen csak ez a $2 piac, ez aranyos meg minden, de szerintem nem fogja szétdurantani a konzolos piacot semmiképpen se. Ez szerintem senki nem is állítja, ők egy olyan szegmens képviselnek a videójáték piacon, ami úgymond betöltetlen. És ők kiválóan rá lehetek a célközönségre, vagy a célközönség lehet rájuk, ki tudja. A lényeg az, hogy ők tökéletesen megférnek a Sony, a Microsoft és a Nintendo mellett jelenlegi formájukban, habár a Nintendo részéről Satoru Iwata hát nem éppen szép szavakkal illette őket, és eléggé azt lehetett levonni abból, amit ő mondott, hogy ő kisebbé van szarva az Apple-től, és hogy félti a piac részesedését, ami most elég nagy a Nintendo-nak, de az Apple és az olcsó játékai lehet, hogy ebből egy jókora szeletet kihasíthatnak. Én ebből két gondolatom támadt ezzel kapcsolatban. A Nintendo-nak egyetlen egy fájdalma lehet, hogy nem fogja tudni többé eladni 40 dolcsis áron a Tetriszt, meg azokat a szoftvereket, amiket évek óta vagy ingyen, vagy egy-két dolláros áron osztogatnak, mert ugye azóta én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy ez nem is feltétlenül az Apple miatt történt, hanem egyszerűen a Flash játékipar, ami felépült az elmúlt 5 évben, az olyan szinten megdurantotta ezeket a koncepciókat, hogy van egy ilyen minimalista játék, és akkor ezért $40 kérünk, hogy hihetetlen. Tehát ez egyik, emiatt a Nintendo félhet, úgymond. A másik meg azt, hogy szerintem Satoru Iwatának igaza van abban, hogy azok a játékosok, akik játékosnak nem nevezhetőek, de van egy iPhone-juk, vagy egy iPad-jük, látnak valami aranyos grafikájú valamit, kiadnak érte $1. Az olyan, mint nálunk az MLD-os SMS-be szavazunk a valóságsókba a Janiért, hogy dughasson tovább a tévében. Úgyhogy az pontosan az a műfaj, amit én nem tennék meg, mackó lehet, hogy csak akkor tenne meg, ha ivott. Tényleg ez nem fenyegeti a játékosokat, ezek nem játékosok ettől. Lehet, hogy valaki a Tower Defense játékban, amit $1 vett, belecsap havi 100 órát, hardcore, de nem fog ezért hirtelen olyan mértékű vásárlóba válni, hogy egy piac úgymond építhessen rá, szerintem. De most még nem azok. Aztán elképzelhető, hogy ha mondjuk a store-t telenyomják mondjuk ilyen címekkel, de átvezetőben egyre gyakrabban jelennek meg olyan szoftverek, mondjuk olcsó árcédulával, amik már lényegesen többet nyújtanak. Elképzelhető, hogy előbb-utóbb ez a közönség ez fel fog nőni majd ahhoz a réteghez, aki mondjuk aktívan játszik hordozható játékkonzolokkal. Nekem az édesanyám is és a nagyomám is imádta a Tetriszt is, és a Mariót is. A mai napig imádják ezt a két játékot, de amikor azt mondom nekik, hogy játszatok egy ilyen komplexebbet, nem fognak. De gyakorlatilag DS-re és PSP-re is vannak ilyen játékok, komplex hordozható játékok. Most gyakorlatilag, ha fogod az iPhone-t és elforítod vízszintesen, miben fog az különbözni, mint egy NGP? Elmondom, abban fog különbözni, és én tényleg nagyon szeretem az iPhone-nak az egész koncepcióját, de egyszerűen nincs olyan input felület, ha csak nem adnak ki hozzá valamilyen Wi-Fi kontrollert, vagy valami, nem tudom milyen kiegészítőt, egyszerűen nem tudod úgy irányítani a dolgokat, hogy abból egy precíz olyan játék szülessen, ami hosszú távon is leköti a hardcore-okat. Lesz, mert van Infinity Blade, meg van egy csomó olyan játék, van TPS, FPS, ami működik iPhone-on, de nem hosszú távon, és nem olyan szinten, tehát nem tud olyan szinten lekötni, engem legalábbis nem kötött le, pont emiatt az irányításbeli bakik miatt, hogy én ezen sokáig rajta maradjak. Tehát az Infinity Blade is tud, és vannak még játékok, amelyek tudnak olyan inputot, ami valamilyen szinten ugye utánozza a nagy játékokat, vagy nem is kell olyan input nekik, hogy pontos analóg irányítás, és nem tudom hány gomb ahhoz, hogy egyszerre tudj menni, meg körülnézni, de pont ez a hiány, tehát egyszerre lősz, futsz, mész, körülnézel, az már sok ennek a gépnek. Azon a szinten, ahol mi a játékokat hardcore játékoknak, nem pedig casualnek hívjuk, szerintem. Ez mind szép is jó, meg igazatok van benne teljesen, ez tényleg így van, ezek az Apple-ös címek komplexitásukban nem nagyon fognak felnőni a jelenlegi nagy konzolos játékokhoz. Csak az a baj, hogy ettől függetlenül ez még mindig egy hatalmas piac, ezeket a játékokat el fogják adni, és ez ugyanúgy lehetővé teszi, hogy új platformként tekintsünk az iPad-re, az iPhone-ra. Így korrekt a dolog, inkább én azt a részét próbáltam el cáfolni, vagy nem tetszett az a része, hogy ezt fenyegetésnek kellene venni. Szerintem ezt nem kell fenyegetésnek venni, úgy, ahogy mi 4 éve beszéltünk arról, hogy most akkor mi lesz, megjelent a Wii, sikeres a Wii, emlékeztek rá, hogy milyen kurva sikeres a Wii, akkor most a third party fejlesztők azok át fogják teljesen állítani a büdzséjüket, hogy most Wii játékot fogunk Shovelware-ből kiadni 20-at. Nem történt meg. A büdzsének egy részéből lehet iPhone játékot fejleszteni, és valószínűleg ezek a kiadók ki is fogják adni az iPhone játékot, ahogy már teszik is jelenleg. Emellett lehet egy bizonyos részből Wii játékot csinálni, 3DS-t, NGP-t, és akkor a legnagyobb büdzsé még mindig szerintem a 360 meg a PS3 fog maradni, egyszerűen azért, mert van egy határa az 1-2 dolláros befolyású dolgokból, még akkor is a hatalmas piac. Tehát ebben igazad van, hogy ez új platform, de szerintem nem fenyegeti a jelenlegi platformokat. Tehát gyakorlatilag ugye van még itt nekünk egy másik Apple platformunk, az iPad. Mennyiben látjátok ezt mondjuk másnak, mondjuk, mint az iPhone-t például? Én sem mennyire. Hát ugye az iPad 2-nél ugye egy hardveres ugrás is volt, mint ahogy az elején ugye sugaltuk a téma bevezetésénél, hogy kvázi az Apple azért lépegeti fölfele a folyamatos hardware fejlesztést és az ilyen kisebb saját berkein belül történő generációváltást. Most ugye pár napja az a nagy sláger, hogy kirakod 1080p-re az iPad 2-t, és akkor tévén is lehet játszani. Hát ugye ennyiben tud leginkább többet. Baromi jól néznek ki ezek a játékok egyébként is, amiket ugye most ez a Real Racing 2 például meglepően jól néz ki, de én megint ott oda lyukadnék ki, hogyha én autóversennyel akarok játszani, akkor inkább PSP egyen nyomom a 7 pontos Gran Turismo-t, vagy a Ridge Racer-t, mint hogy egy olyan autós játékkal játszak, vagy hát amivel gyakorlatilag nem kell gázt nyomni, kell benne gázt nyomni, én úgy tudom, hogy csak kanyarodsz vele. De lehet, hogy egyébként, ha döntöd, nem játszottam ezzel, de játszottam már iPad-es vagy iPhone-os autóversenyekkel, gyakorlatilag csak jobbra-balra döntögeted, és akkor ezzel kormányzol. Hát ez az én autóverseny játékos igényeimet nem elégíti ki. Olden közben átváltott ilyen légkormányozós, elmebeteg figurára, közben Stinger hívta a sárgaházat. Igen. Tehát ez tényleg nagyon-nagyon jól fest a reklámokban és mindenhol máshol. De annak való igaz, hogy nincsen sok valóság alapja és haszna, hogy így döntögeted az iPad-et össze-vissza, mert sosem fogsz tudni elérni olyan aprólékos, vagy olyan irányítás, mondjuk, mint egy kormánnyal, vagy egy analóg kontrollerrel. Tehát ez valószínűleg tényleg megmarad a casual, illetve az ilyen egyszerűbb rétegek játékgépének gyakorlatilag. Én elképzelhetetlenek tartottam pár éve az, hogy jön valaki és olyan eszközt ad el tömegeknek, amit mindenki megvesz, utána rá egy évre megint eladja egy más verzióban. Én még hiszek az minimum 5 éves konzolciklusokban, és elképzelni nem tudom, hogy komoly platform legyen valami, ami egy évig jó csak, és utána már nem minden játék támogatja úgy, ahogy kellene. De úgy néz ki, hogy ezzel a véleményemmel nem vagyok a többségben, ugyanis az embereknek ez bejön. Valaki ma mondta a Street Fighter-nél, hogy lesz majd egy harmadik kiadás, és valaki mondta, hogy úristen, évente verekedős játék, és mondtam neki, hogy az jó, az, ha évente van, mert ha egy évig keményen játszol egy ilyennel, akkor azért nem kell 5 évet várni, míg régen a Third Strike még 8 évig volt kurva jó. Tehát a hardcore számára. Tehát, hogy amíg a hardcore az így mondja, hogy azért 5 év kell neki, egy konzolnak kell 6 év, jön az Apple, és azt mondja, iPad 2, és egészen biztos vagyok benne, hogy jövőre lesz iPad 3. Hát, hogyha az iPhone-nak az életciklusát megnézed, ez szinte 100%-ra vehető, hogy az iPadből is szépen sorban fognak jönni majd az újabb release-ek. De hát hiszen ez gyakorlatilag egy tablet PC, ez a teljes PC-s iparra jellemző, hogy itt fél évente megtriplázódik a... Ugye nem PC, tehát ne keverjük össze, mert még a PC-sek jönnek, és elharapják a torkodat, de egy tablet funkciókkal rendelkező multimédia station. És pontosan ezért meg is tehetik, hogy évente jönnek, mert hogy elsődlegesen nem játékplatform, még ha most már annak is tekinthető. Gyorsan átugrunk a podcast utolsó témájára, ami nem más, mint a Resident Evil, ami most ünnepelte márciusban a 15. születésnapját, és ez a Capcom részéről is megvolt, mert az ünneplés, mert hogy két új bejelentésük is volt. Az egyik az a Resident Evil 4-nek és a Code Veronica-nak a HD változata, amelyek letölthető formában fognak jönni, a másik pedig a jó pár hónapja folyamatosan pletykált, és most már végre hivatalosan bejelentett Resident Evil Operation Raccoon City, ami egy, hát, csapatalapú epizód lesz, és valóban a Slant Six fejleszti, akik a Socom Confrontation csinálták a legutóbb PS3-ra. Meglepő volt, hogy mekkora negatív utóhangja volt ennek az egésznek, és elsősorban azért, mert ha mondjuk körülnéztem a New FM, vagy máshol angol nyelvű fórumokon, ott törültek ennek a bejelentésnek, és én arra gondolok, hogy ez azért van, mert nálunk az Outbreak játékok egyáltalán nem voltak népszerűek, holott teljesen jó epizódok voltak, még ha nem is egy teljes értékű számozott rész volt az egész, és ha nem is teljesen a klasszikus formulára építkezett, ez pedig azért van, mert ezek nyilván elsősorban az online részét használták. Európában nem volt elérhető az Outbreak esetében, csak a második résznél a szolgáltás. Magyarországon meg ugye főleg nagyon keveseknek adatott meg, hogy online játszanak Resident Evil-lel. Itt ez lesz a fő hangsúly, ugyanakkor ugyanúgy számíthatunk single player élményre. Igazából egy Resident Evil fanatikus, én nem tudom, hogy most már mit fog várni a sorozattól. Erről ezt fel is tettem a kérdést, kaptam válaszokat, nem annyira tetszettek. Igazából én magam az Resident Evil fanatikusnak annyira tartom, hogy az eredeti trilógiát imádom, a Code Veronicát imádom, a 4-et már nem szeretem annyira, az 5-öt sem szeretem annyira. De ezek nem rossz játékok, és ezek nekem pont nem a játékmenet miatt nem tetszettek, hanem csak is kizárólag azért, mert én a Raccoon City feelinget imádom. Ez egy kurva jó téma, még mindig, ennyi év után is. Zombi téma, zombikkal tele vagyunk, fertőzés van, vannak szuperlények, ott lesznek a Tyrantek, és akkor egymással, ezen kívül ott vannak a frakciók, a menekülő civilek, a Umbrella csapat, meg a katonák. Szerintem ez egy olyan téma, amit nem lehet elrontani. És emellé egy modern akcióköntös kap, hát most mit kapjon? Nem várhatja senki, hogy 97-ben visszaugrunk, és akkor megy a tankirányítás. Ezt senki nem várhatja. Úgyhogy szerintem ennél jobb irány nem vehetne a Resident Evil most 2011-ben. Igen, nyilván elrontani, nyilván el lehet, de valóban ez, hogy visszaugrottak az időben, és azt a témát dolgozzák fel újra, ami nagyját tette az egész sorozatot, ez abszolút örvendetes, és szerintem ennek körülni kéne. Az pedig, hogy játékmechanikában olyan lesz majd, amilyen, ezt még egyelőre csak sejtésünk van, mert még egy képet se láttunk a játékról, nem hogy videót. Tehát ez alapján én tényleg nem teljesen értem, hogy mégis mit várnak akkor az emberek. Tankirányítás, renderelt, hátteres, rezidentívül soha többé nem lesz, de... iPhone-on lehet, hogy lesz. Drag lefagyott. Mackó mester ilyen öli meg a gondolatmeneteket, tehát aki arra vágyott, hogy régi Resident Evil-ről játszhasson újra, az most kicsit úgy érezheti, hogy ez megtörténik, mert témájában visszatér a sorozat az, nem is az eredethez, de ahhoz a részéhez, ahol a legnagyobb volt, és sokak számára a kedvenc epizódok fűződhetnek ehhez a szához. Aki pedig csalódott a Resident Evil 5-ben, mert hogy a Resident Evil 4 formuláját nem vitte tovább, és hát nem használta ki olyan jól, mint a negyedik rész, az most egy új dologgal próbálkozhat be, tiszta lappal indul úgymond egy kicsit a sorozat, még ha ez nem is egy számozott rész. Aki pedig a következő számozott részt várja, az ettől függetlenül még mindig várhatja, mert ugyebár ez egy outsourcelt fejlesztés nyugati fejlesztőktől. Az, hogy a Capcom mind dolgozik, azt nem tudni. Most hát tudni biztos, hogy dolgoznak a Resident Evil 6-on, és lesz Resident Evil 6, de most azért szerintem ne siránkozzunk, mert ez még nem az. Kicsit egyébként úgy érzem, hogy nagyon sokan azt várják a Capcomtól, hogy most itt a belsős fejlesztéséget erőltessék, csak szerintem azt felejtik el ilyenkor, hogy mind a Devil May Cry, és mind a Resident Evil nagyon nagyot sérült abban, hogy Mikami sincs már, és Kamiya sincs már náluk. Így azért könnyű forradalmi DMC-t várni, hogy nincs ott a főember, aki mögötte áll, meg forradalmi Resident Evil-t, amikor nincs már mögötte az ember. Ha a Capcom részében is gondolkoznék, hogy jó, a Resident Evil az egy akciójáték alapvetően, és mivel akciójáték, ezért akár nyugati fejlesztő kezében még jól is sülhet el. És akkor miért ne adjuk oda nekik? Ettől mi még fejleszthetjük a hatot, de hogyha az sikeresen lesz, mint a hat, akkor megvan az irányunk, és akkor aranytojástól jöttjük, mehet tovább, semmi gond nincs. Jöhetnek az új részek, rajongók is szeretni fogják, mert ha jó, akkor jó. És a Capcomnak is jó. Úgyhogy mindenkinek jó. Visszatértünk újra mindenkinek jó körbe, adom is tovább. Gyakorlatilag a nem csak arról van szerintem itt szó, hogy ugye Resident Evil és Raccoon City és a többi. A Raccoon City-nek szerintem az az egyik nagy varázsa, hogy mindenki másképp éli meg ezt a történetet. Tehát az összes karakter, az NPC-k, a játékosok, hogyha egy másik szereplő, másik karakter bőrébe bújsz, totál más, hogy más szemszögből látod az egész történetet. Meg hát vannak benne zombik, szóval már szar nem lehet. Csak kisgyerek ne legyen benne. Egyébként én nagy MT Framework motorrajongó vagyok, és imádom az összes játékot, amiben az MT Framework dohog, és igazából elképzelem Raccoon City-nek az éjszakai fényeit. Nem MT Framework-ös lesz. Kit érdekel az meg, akkor nem érdekel a játék. Capcom az nem outsource-olja ki a nyugati fejlesztőnek az MT Framework-ot, általában azért, mert nincs angol specifikáció. Ezért sem kapta meg a Marvel. Mindegy. Az a lényeg, hogy a Street Fighter csapat azért nem kapta meg a DMC csapat sem kapta meg a Ninja Theory, mert hogy nincs angol. Lost Planet 1-ben is voltak ilyen éjszakai részek, ilyen lerombolt város éjszaka, és hú, de jól fog kinézni Raccoon City hasonló látványvilággal. Hogy gondoljátok el, egy 3D-s Raccoon City volt már Raccoon City 3D-ben? Az Outbreak-ben volt. Na látod, te se játszottál az Outbreak-ben, nem tudod, hogy milyen jó az. Jó, valóban, de ebben a generációban még nem volt 3D-s Raccoon City, szóval szerintem már csak ezért egy élmény lesz a játék, hogy megnézd a pusztuló Metropoliszt. És lassan a mi agyunk is bepusztuló, hogy így körbenézek, úgyhogy itt az ideje, hogy lezárjuk a mai podcastet. Köszönjük, hogy minket hallgattatok, és szokás szerint jövő hónapban is jelentkezni fogunk. Szevasztok, Dudák!